garip sinemi derdin. Ötme garip garip sinemi derdin. Eşimden ayrıldım, ben burada kaldım. Ya davcılar vurmuş telli durnamı, telli durnamı. Eşimden ayrıldım, ben burada kaldım. Ya davcılar vurmuş telli durnamı, telli durnamı. Hak sevdası geldi, kaynadım, coştum. Hak sevdası geldi, kaynadım, coştum. Yüksekten uçarken engine düştüm. Yüksekten uçarken engine düştüm. Eşimden ayrıldım, ben burada şaştım. Ya davcılar vurmuş telli durnamı, telli durnamı. Eşimden ayrıldım, ben burada şaştım. Ya davcılar vurmuş telli durnamı.